maya o wa ta te te ma i wa nyu ke au so bi to maya o wa so ko le ta maya o wa la ya o tai to maya o wa ta te te ma i wa nyu ke au so bi to man te ko ka ta te te ma i wa nyu ke wa Tata maya owa tate te ma iwanyo ke chokole ta maya owa tate te ma iwanyo ke osobe ta maya owa chokole ta maya owa Maya owa chokole ta maya owa ta te te ma hiwanyo ke osobe to mande ko ka ta te te ma hiwanyo ke ma iwanyo ke ta te te ma iwanyo ke osobe to maya owa chokole ta maya owa ta te te ma iwanyo ke osobe to maya owa te ma iwanyo ke osobe to mande ko ka ta te te ma iwanyo ke osobe to maya owa chokole ta maya owa ta te te ma iwanyo ke ma iwanyo ke osobe to mande ko ka ta te te ma iwanyo ke chokole ta maya owa osobe to maya owa chokole ta maya owa maya owa ta te te ma iwanyo ke osobe to maya owa chokole ta maya owa ajo nye me maya owa ta te te ma iwanyo ke